Studio Tauhid, Islamska omladina Beč. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudu as-samawati wal-ardh wa kana Allahu 'aliman. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. أزيشني الله سبحانه وتعالى وبيابيه سور قد إمن الفتح pobjeda, koja je u stvari jasna pobjeda nad širkom i mušicima i sve što je dolazilo nakon toga ukazivalo je na skoru potpunu pobjedu muslimana na tim područjima i uništenje širka u njegovim korijenima. Ovdje se nama postavlja pitanje po čemu je ovo bio feth, po čemu je ovo jasna pobjeda, kada znamo da su muslimani prilikom ugovora na Hudejbiji bili prihvatili uslove koji na očigled ili na prvi pogled, bolje rečeno, nisu bili pogodni za muslimane. Ali smo vidjeli kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pokazuje svoju mudrost i znanje gajba za nas nepoznatog. I uputio je Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam kako treba da postupi u tom kritičnom času. Više pouka iz ovoga ugovora možemo uzeti. Prvo je velika pokornost i odanost ashaba Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem Allahovom poslaniku i ovoj vjeri. Kada su čuli, a to je bila dezinformacija, da su mušrici ubili Osmana radijallahu anhu, koji je otišao da pregovara sa mušricima u pogledu ulaska muslimana u Meku. Tada su se zavjetovali Resulu alaihi salatu wasalam na vjernost i da će biti čvrsti i boriti se do zadnjega protiv mušrika dok ne osvijete Osmana radijallahu anhu. Čak se prenosi da je Resul alejhissalatu vesselam rekao tom prilikom, nećemo otići dok se ne sukobimo sa njima. Jer to je značilo iznevjeravanje svakoga ugovora kada se delegati koji se šalju ubijaju. Dočim Osman radijallahu anhu nije bio ubijen. On je došao u Meku i uzeo ga je pod svoju zaštitu Eban ibn Sa'id ibn al-As. I to je nešto slično današnjim vizama koje se daju u raznim zemljama. Dakle, taj čovjek ga je uzeo za pod svoju zaštitu i tako je Osman radijallahu anhu ušao u Meku dok se nije susreo sa Ebu Sufjanom i prvacima Kurejša, gdje im je saopštio zašto dolazi, da ne imaju namjeru borbe, već da muslimani žele mirno ući u Meku, veličajući Allah subhanahu wa ta'ala, veličajući njegove propise i na taj način žele odati počast svetome hramu Bejtullahu. Iz ovog događaja možemo isto tako vidjeti, pored velike odanosti i privrženosti koju su ashabi imali prema Resulu a.s. i ovoj vjeri, kada su mušrici ponudili Osmanu da tavaf učini oko Kabe, a Osman dolazi kao delegatu i rekoše mu, učini ti tavaf. A on kaže, tako mi Allaha neću učiniti tavaf dok to ne učini Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajmo dakle da pretpostavljaju i stavljaju na prvo mjesto Resula sallallahu alejhi ve sellem. Iako se ovdje radi o vjerskom činu, iako se radi o ibadetu, ali ja nisam došao zbog toga. Ja sam došao zbog pregovora da svi muslimani dođu. Ali kakva korist da ja tavaf učinim, ostali muslimani budu u tome spriječeni. Neću ni ja dok Resul alejhiselam i ashabi ostali ne dođu da učini tavaf i da obiđu Bejtullah. I ovo je pouka mnogima. Da, kada im se nudi i kada im se ponudi neka posebnost, radilo se o toj posebnosti u vjeri ili posebnosti u dunjalučkim nekim poslovima, da ne smiju pretpostaviti vjeru i muslimane nad tom svojom ličnom korišću koju mogu ostvariti, bilo u vjerskom samo ili u bilo kojem drugome pogledu. Tom prilikom, što uzimamo isto tako kao pouku, samo su iskreni mu'mini dali zavjet Resulu sallallahu alaihi wa sallam. I u tim teškim časovima iskreni mu'mini se pokazuju. Pravog prijatelja kada ćeš vidjeti? I kada će ti se on pokazati? U teškim trenucima, u trenucima iskušenja. Nije samo prijatelj kada ti je lijepo, već u teškoći se pokazuje prijatelj i pravi brat u islamu. Tom prilikom jedan od prisutnih koji je bio munafik, bio je to Džed ibn Kajsa, brata Beni Selemi, on se sakrio i nije želio dati prisegu Resulu sallallahu alaihi wasallam. I u stvari on je taj gubitnik, niko drugi, bojeći se za svoj dunjaluk, a zaboravljajući ahiret. Pa kaže Džabir radijallahu anhu, koji je bio prisutan na toj prisezi, kaže, tako mi Allaha kao da gledam kako se prihvatio deve, okrenuvši se prema njoj, krijući se od ljudi. Prošlo ga Allahovo zadovoljstvo koje je došlo drugima. Laqad radijallahu anil mu'minin. Allah je zadovoljan mu'minima. Iz yubayi'unaka, kada su ti davali prisegu. Tahta šeđare, pod drvetom, na Akabi. A već smo rekli da je Akaba poznata po jednom bunaru koji je u to vrijeme bio presušio. Pa je Resul alejhi salatu vesselam od ostataka vode u njemu uzeo dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, učinio i vratio tu vodu nazad i svi su se i napili vode i očistili i opskrbili i uzeli abdesta i tako dalje. A bilo ih je koliko? 1400. Znači 1400 prisutnih. Koliko je taj munafik izgubio i koliko svi oni gube koji gledaju i pretpostavljaju svoj dunjalu ka ahiretu i vjeri. Vidimo iz rivajeta koga bilježi Ebu Bekr el-Humejdi od Džabira radijallahu anhu da je rekao na Hudejbiji nas je bilo 1400. Tada nam je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao vi ste najbolji stanovnici zemlje. Najbolji na zemlji koji postoji. A imam Ahmed prenosi od Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao neće ući u džehennem ni jedan od onih što su se ispod stabla zakleli. To jeste od onih koji su učestvovali na toj prisegi na Akabi. Jednom prilikom, kako prenosi imam i Muslim, isto od Džabira radijallahu anhu, da je došao sluga Hatib ibn Ebi Belte'i, jednog ashaba, došao je Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, sluga ovoga ashaba, te se požalio na svog vlasnika i reče, o Allahov poslaniće, Hatib će sigurno gorjeti u vatri. Nešto ga je dobro očepio ili nešto mu se dobro zamjerio. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu na to kaže nisi u pravu. On neće gorjeti u vatri. On je zaista učestvovao u bitci na Bedru i zakletvi na Hudejbiji. Ovaj hadis, rekao smo, prenosi imam Muslim. Dakle, pogledajmo u tim iskušenjima kroz koja musliman prolazi. Da, to na kraju biva samo dobro za jednog mu'mina. I da smo svjesni toga u potpunosti, ne bi nikada musliman požalio što ga zadesi kakav musibet i kakva nedaća. Jer to bude ili čišćenje grijeha njegovih, ili bude povećanje stepena kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ili bude Allahovim rahmetom. U svakom slučaju za mu'mina može biti svako dobro. Kao što je ovo bilo veliko dobro za ashabe Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Iako u tome trenutku bilo im je teško. I zato čovjek neće odgovarati. Zato čovjek neće odgovarati. Kako? Kur'anski ajet kaže: "Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah." Ako sakrijete ono što je u vama ili to javno ispoljite, Allah će vas za to pitati. Polagat ćete račun pred Allahom. Kad su to čuli ashabi Resula sallallahu alejhi ve sellem, pobojali su se. I rekli, kako ćemo uspjeti Allahov poslaniće, kad će jedan od nas odgovarati za ono što pomisli i za ono što osjeća. A uzvišen je Allah, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem im tada kaže, Recite, šta su rekli tom prilikom? Ko se od vas sjeća toga? Sami'na wa ata'na, gufraneke rabbena wa ilajke al-masir. Recite, kaže im Resul alejhi salam, sami'na, čuli smo, wa ata'na, i pokoravamo se. Gufraneke rabbena wa ilajke al-masir. Oprosti nam gospodaru naš i tebi se mi vraćamo. I tako su i kazali. Ashabi Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Nemojte reći kao što su rekli Benu Israil, sami'na wa asajna. Čuli smo i nećemo se pokoriti. I svoje obijesti i nada i prkosa prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovim poslanicima. Kada su ovo rekli ashabi Rasula alejhi selam, onda uzvišeni objavljuje kuranski ajet: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne zadužuje nikoga osim po njegovoj mogućnosti. Dakle, pokorili su se Resulu sallallahu alejhi ve sellem i svakako u tome je bilo zadovoljstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Resulullah, to je jedan primjer. Resulullah alejhi ve sellem u drugom primjeru dolazi i njegov sin Ibrahim na izdisajima. Tada Resul a.s. pušta suzu. Zaplakao je tom prilikom. A jedan od prisutnih ashaba ga upita: Zar i ti Allahov poslaniče? Zar i ti plačeš? A on mu kaže: Ovo je milost koju je Allah usadio u ljudska srca. I kaže isto tako: Srcu je teško. I oči puštaju suze. Ali nećemo reći ništa drugo, osim što je u zadovoljstvu Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, za te osjećaje, za tu teškoću, tegobu koju čovjek osjeća prilikom musibeta, čovjek neće za to odgovarati. Ali ne smije ništa reći što izlazi iz okvira dozvoljenog. Što izražava njegovo negodovanje, ne ima naricanje, ne ima suprotstavljanja Allahovom kaderu, njegovoj odredbi. U ovome čovjek nije ni odgovoran. Ashabi Rasula sallallahu alejhi ve sellem upoređujući ove dvije situacije sa ovom na Hudejbiji, vidimo ih da im je bilo vrlo teško. Čak su bili, tako rekuć, paralisani. Resul a.s. im kaže: Zakoljite svoje kurbane, obrijte glave. A oni pošli na umru. Ne smije dlaku s glave skinuti pod ihramom. Kako će sad, a nije još došao do Mekke ni tavaf obavio, zijaret učinio. Kako će to da učini? Teško im. Nisu pošli ni u kakav provod, nisu pošli na neki teferić, u ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, očekuju šta će se desiti. Znaju da su na pravome putu i vjeruju u to i ubijeđeni su. A mušrici da su na krivom. Kako to? Teško im tijela ta situacija u kojoj su se našli. A pored toga dolaze i mušrici i kažu: Ko od nas pređe vama, da ga vratite. Ko od vas pređe nama, nećete ga vraćati. Ko nema više borbe među nama 10 godina i tako dalje. Sve to teško muslimanima bilo, jer su vidjeli u tome veliki zulum i nepravdu. I tada Omer radijallahu anhu dolazi i pita Resula sallallahu alejhi ve sellem: Zar ćemo pristati na to? Pa odlazi Ebu Bekru radijallahu anhu i kaže: Kako da dajemo to u svojoj vjeri? Kako da im popuštamo? A Ebu Bekr radijallahu anhu, as-siddiq, gdje se njegova čvrstina i čvrstoća imana, imana, vjerovanja u potpunosti pokazala, kaže, Omere, kada bi ti sebe uništio, on je Allahov poslanik. Ništa ti u tome ne možeš promijeniti. On bolje zna. Ako je on tako učinio, Allah to zna i nadzire i prati. I Omer se često prisjećao u kasnijem periodu svoga života toga što se pokušao suprotstaviti odredbi Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam, u kojoj je na kraju pokazalo se bio svaki hajr. Svakako da ljudi nisu meleki. To je bio Omer radijallahu anhu, koji je od ovoga ummeta, da je bilo poslanika nakon Resula Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, bio bi on. Ali nema više novih. Koji je rekao Allahovom poslaniku alaihi sallatu wasalam, o Allahov poslaniće, da se tvoje žene u potpunosti zaklone od ljudi. Jer njima, ili pitaju ih, dolaze do tvoje kuće. I pobožni oni drugi. Pa uzvišeni Allah na te riječi Omera radijallahu anhu objavljuje kuranske ajete o hijabu. To je bio Omer radijallahu anhu. Pa Omer radijallahu anhu kaže Allahu poslaniće da uzmemo da klanjamo kod makami Ibrahima. Jer je to jedan znak veliki. Ostale stope utisnute u kamenu sa koga je Allahov poslanik Ibrahim a.s. radio kjavu. Allahov ajet u tome. Pa da s toga mjesta klanjamo. Pa uzvišeni Allah potvrđuje riječi Omerove i objavljuje وَتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُسَلَّا i uzmite mjesto s koga ćete klanjati da bude makami Ibrahim. Uzvišeni Allah potvrđuje riječi Omer radijallahu anhu, ali u ovakvoj situaciji i oni najbolji nekada dođu u dilemu šta učiniti. Jer najveća iskušenja su za najbolje i najvrijednije i najčvršće. I najveća iskušenja su bila kod Allahovih poslanika, a zatim onih poslije njih i zatim onih poslije njih. To su dersovi i lekcije iz ove velike pobjede za muslimane. Koja je bila i desila se na Hudejbije u vrijeme kada su muslimani bili spriječeni da uđu u Meku da bi obavili umru. Mi smo kod kuranskog ajeta Inna fatahna leke fatham mubina. Mi smo ti dali otvorenu i jasnu pobjedu. Ovim je uzvišeni Allah rekao svoju blagodat i obavijestio muslimane o velikoj pobjedi koju je dao Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem. Možda mi toliko i ne osjećamo šta ovo znači. Ali kada se vratimo u istoriju, nakratko samo, jer kada bismo otišli u istoriju, trebalo bi nam vremena i vremena da se vratimo unazad. Ali da se prisjetimo Allahovog poslanika Isa alaihi selam. Njemu ove i ovakve riječi nisu objavljene. I ovaj i ovakav ajet. Jer da je bio objavljen, Allah bi mu dao veliku pobjedu. Nego je bio u trenutku kada su Židovi koji su ga trebali prihvatiti za Allahovog poslanika, jer je njima bio poslan. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ i poslanikom Benu Israilu. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّورَاتِ i potvrđujući ono što je objavljeno prije mene, kaže Isa alejhiselam, kako Kur'an prenosi, od Tevrata. Treba li ga priznati? I mora li ga priznati za Allahovog poslanika? Doći nisu htjeli. Pobojali se za svoje položaje. I sakupili se u Kudusu, Jerusalim, kako kažu. Sakupili se u Kudusu ti jevrejski prvaci da vijećaju šta da urade. I oni nisu sumnjali u njegovu iskrenost i istinu sa kojom je došao. Ali su jedni drugima kazali, ako mi njega prihvatimo za Allahovog poslanika, ljudi će se okrenuti protiv nas. A i vladar nam više neće biti naklon. Pa ćemo mi reći, i tako se dogovoriše, da ovo nama nije jasno. I da je ovo sa čim on dolazi nama nepoznato. Pa ćemo ga na taj način zanijekati. I to im nije bilo dovoljno. Već su ga oklevetali kod vladara Damaska. Vladara toga područja. Koji je poslao pismo u Kudus da se Isa, sin Merjemin, ubije. A optužili su ga isti ti prvaci vjerski, židovski, da buni narod protiv vladara. Jer ga se oni sami nisu mogli osloboditi. I nisu htjeli, jer bi se njima grijeh pripisao. Pa su otišli i oklevetali ga kod vladara, a oni kao da ništa ne znaju. I onda su došli da ga razapnu. I uzvišeni Allah, tebareke ve taala, ga sebi uzdiže. Što znači da Isa alejhiselam nije upotpunio svoje poslanstvo. I uzdignut je. I nije umro ovom smrću. I čeka određeni čas kada će se ponovo na zemlju vratiti. Kao što Kur'an kaže, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati, i on je predznak sudnjega dana, njegova pojava, njegov ponovni dolazak na dunjalu. I nije uspio proširiti Allahovu vjeru, a njegovi čisti sljedbenici, ispravni, pod pritiskom i terorom razbježali su se po planinama i pećinama, i šta je ko od njih ponio na listovima napisanog Injila, tako da oni kasnije koji su došli i koji su u potpunosti iskrivili vjeru objavljenu Isau alejhiselam, uzeli su i donijeli svoja evanđelja ili svoje inđile. A oni koji su bili pravi i ispravni, oni su bili odbačeni, oni su bili proganjani i oni su bili terorisani. I toga ima, toga je uvijek bilo. I taj teror se nad pravim mu'minima vazda sprovodio, samo što su oni bili optuživani da ga oni čini. A oni su bili žrtve toga zuluma i terora koji se čini nad njima kroz istoriju čovječanstva. Nije dato Isau alejhiselam za vrijeme njegovog prvog boravka na dunjaluku da proširi Allahovu vjeru, da ljudi uđu Allahovu vjeru u skupinama, da uspostavi Allahove zakone na zemlji. Nije to mogao. Prije njega ko je bio? Musa alejhiselam. Dovoljno vam je to da je preselio na ahiret Allahu subhanahu wa ta'ala u periodu kada je njegov narod lutao po pustinji Sinaja. Kada im je sveta zemlja bila zabranjena 40 godina. Pa je molio uzvišenog subhanahu wa ta'ala da ga približi Bejtul Maqdisu, koliko se može kamenom do njega dobaciti. Pa Resulullah sallallahu alaihi ve sellem prošao je na svome putu Isra'a. Iz Mekke do Kudusa, pored mezara, pored kabura Musa alaihi selam. Dakle, ni Musa alaihi selam nije uspio i nije mu Allah omogućio da osvoji Bejtul Maqdis, da uspostavi zakone, šerijat koji mu je bio objavljen, niti da proširi Allahovu vjeru, narod koji je bio uz njega, šta mu je rekao? Idheb ente wa rabbuke fa qatila, innaha huna qa'idun. Idi ti i tvoj gospodari i borite se, mi ovdje ostajemo. Nije mu ta potpuna pobjeda data. Nuh alejhi selam natovari ulađu potrebe svoje i od svake životinje po dvoje i neka budu s tobom mu'mini, a njih je oma amene ma'ahu illa kalil. Malo ih je uz njega bilo za tih 950 godina. Koliko ih je pozivao na pravi put. Koliki je to sabor. Mi jednom, dva put kažemo, 10 puta recimo, i onda kažemo nema koristi od njega. 950 godina poziva na pravi put. Pa mu se odaziva vrlo malo. I na kraju ostali bivaju potopljeni, uništeni. Ali ovdje je druga situacija. Znate li koju je radost ovdje? Uzvišeni Allah dao svome Resulu Muhammedu s.a.w. Kada mu kaže, mi smo ti dali veliku, otvorenu, jasnu pobjedu. Dakle, uspjećeš Allahov poslaniće. Ako su te sada spriječili, ti ćeš pobjedonosno ući u Meku i osloboditi je od širka i mušrika, od kufra i kafira. Dali smo ti veliku pobjedu, što će se tvoja vjera proširiti. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ fi dinillahi afwaja, i vidiš ljude kako ulaze u Allahovu vjeru u skupinama. I mi smo rekli samo da se svijetu pusti, da otvoreno vjeruju. Danas kada govore o slobodi, govore o slobodi nevjerovanja, a ne o slobodi vjerovanja. Jer slobodno se može golotinja prikazivati i nemoral, i kufr, i sve protivno Allahovom zakonu. Samo ne može Allahova vjera slobodno, onakva kakva ona jeste. I da se ljudi puste, lako bi ušli u Allahovu vjeru. Jer je Allahova vjera prirodna. A nevjerovanje, to je neprirodno. Jer kako odgovoriti na pitanje odakle ti na dunjaluku? Ko te je stvorio? Zašto si ovdje? Gdje ćeš biti? Kakav je tvoj cilj? Šta će biti poslije smrti? Ne mogu sa sobom protiv sebe da se bore. Odgovori su svi jasni. Ko te je prvi put stvorio i drugi put, nije ni malo teško. I nisi sam od sebe došao, nego ćeš polagat račun za sve što si radio. To je sasvim prirodno. Neprirodno je nenormalno, abnormalno nevjerovanje. I zato mnogo se danas troši i metka da se ljudi skrenu sa pravoga puta. Da se odvoje od čiste fitre. A prvo na čemu se radi jeste moral. Jeste ahlak. Da se ubije stid. Jer kad nema stida, onda je gotovo sve. Onda može raditi šta god hoće. Ne ima obraza više. Ovim se nagovještava proširenje vjere Allahove subhanahu wa ta'ala. Veliku smo ti pobjedu dali. A šta su ove pobjede vojne nad vjerskom pobjedom? هو الذي أرسل رسوله بالهدى. To je taj ajet koji se spominje na više mjesta u Kur'anu Kerim. On je taj ko uzvišeni subhanahu wa ta'ala. Alladhi arsala rasulahu bil huda. Koji je poslao svog poslanika sa uputom. Wa dinil haqq. I vjerom istini. A duše vole istinu. Srca teže tome. Zašto je poslao? Liudhirahu ale dini kullihi. Da bi uzvisio tu vjeru nad svim drugim vjerama. Walau kerihal kafirun mušrikun. Makar to ne bilo pravo mušricima. Nevjernicima. To znači onaj koji je poslao svog poslanika sa istinom i uputom, poslao ga je sa ciljem da uzvisi tu vjeru. I on će to i učiniti. To nije dao ljudima u dobru volju hoće li ili neće. Već je rekao li odhirahu da bi ostvario taj cilj. A cilj jeste da uzvisi tu vjeru nad svim drugim vjerama i vjerovanjima. Što se i ostvarilo. I što se i dogodilo. Ali, s kim se to dogodilo? Zar nije uzvišeni Allah i poslao isto tako i Musa i Isa i sve Allah i sve svoje poslanike sa istinom? Svakako da jesu. Ali jesu li svi oni nalazili sa sobom i uz sebe one koji će stati u odbranu ove vjere? Odgovor je da nisu. Jesu li našli ljude koji ginu devetorica jedan za drugim pred Allahovim poslanikom štiteći ga svojim tijelima? Allah je najbolji zaštitnik. Da se njemu šta loše ne bi desilo. Jesu li nalazili u sebe te ljude, i to ne malo, jednog dvojicu ili dvanaestoricu, već u ovome događaju 1400 njih, manje jedan ili dvojice, koji nisu htjeli na svoju štetu. 1400 njih, koji mu se zavjetuju na vjernost do smrti. Jesu li nalazili te ashabe, koji kada im se kaže fehel entum muntehun, hoćete li se toga proći, odmah bi to ostavljali. Bez pitanja, komentarisanja, rasprave, dodatnih pitanja, ništa od toga. Jesu li ostali Allahovi poslanici nalazili takve pomagače? Koji su iz usta Allahovog poslanika uzimali ajete direktno? Tako da kada su kasnije prepisivali Kur'an, tražili su uz to da onaj koji dolazi sa nečim od Kur'ana ili iz Kur'ana napisanim, da je isto tako naučio to na pamet od Allahovog Resula sallallahu alaihi ve sellem. To su bili uslovi da to bude upisano u mushaf koji je bio prepisivan sa kora drveta, sa ovčjih koža, sa kamenja na kojima je bio pisan i upisivan. Jesu li nalazili takve pomagače koji su se svim svojim žrtvovali na Allahovom putu? Koji su sve svoje ostavili, i trgovine, i bogatstva, i kuće, i rekli, tvoji smo Allahu, i tebi se odazivamo. Jesu li nalazili Suhejba Rumija, koji je rekao mušricima, hoćete li vi mene pustiti? Pustit ga šta? da dobije položaj, pustiti ga da uživa. Šta on traži od njih? Traži da sa golim životom izađe, hidžru učini Allahu i njegovom Resulu, što je značilo jedno čvrsto opredjeljenje. Danas ima ljudi koji ne smiju u neke džamije doći. Što će mu se reći? Vala, ti ideš tamo? Jesi ti postao ko i on janamo? A kako bi takav hidžru činio na Allahovom putu? Kaže, hoćete li me pustiti? Da vam kažem gdje sam zakopao svoje blago koje sam sticao cijelog svog života. Kaže, hoćemo, obradovaše se. Jer to su takvi su dunjalučari i materijalisti. To je njihovo vjerovanje i to božanstvo koje obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I kada dolazi bez igdje ičega, dunjalučkog, ali sa svima ahiretskim, sa imanom, kada dolazi u Medinu, kaže mu Resulullah sallallahu alaihi wasallam, uspjela ti je trgovina Suhejbe, uspio si Suhejbe, to što si dao od dunjaluka, dobio si ahiret. A uzvišeni Allah kaže za njega i ne želi da taj događaj tek tako prođe bez pouke mu'minima do sudnjega dana. Kaže, wa minan nasi, i ima ljudi, ljudina, men ješri nefsehu ibtigaa mardatillah, koji sebe iskupljuje želeći Allahovo zadovoljstvo. Sve od sebe daje samo za Allahovo zadovoljstvo. Ima ih s druge strane koji će za svoje zadovoljstvo prodat vjeru za sitne pare. Jesu li drugi poslanici imali takve i tolike ashabe kao što su ovi bili, kao što je bio Selman el Farisiji, koji je toliko puta prešao dok je došao do Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji kada su se ashabi međusobno hvalisali i ponosili svojim precima i svojim plemenima iz kojih potiču, on kaže, ja sam i moje rodoslovlje i moje rodbinstvo jeste islam. Nemam ja šta spominjati pretke koji su bili mušrici, koji nisu znali ništa o Allahovoj vjeri. Pa kad to čuo Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, ništa drugo, već ga sebi pripisa. I reče, Selman je od nas poslaničke porodice. I koliko bi nam trebalo vremena, i mnoge su knjige napisane o vrijednostima ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dovoljno je to da ih je i Resul sallallahu alaihi wasallam, a još prije toga i važnije od toga uzvišeni stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo, ne samo u Kur'anu, već i u Tevratu, već i u Inđilu. I zar to nije jedna od velikih tajni uspjeha ove dave, uspjeha ove vjere, što je kao najbolja našla najbolje nosioce? I zar to nije s druge strane nama velika pouka da ova vjera koja danas postoji je ista vjera sa kojom su ashabi uspjeli? Ali danas ta vjera ne nalazi dovoljno iskrenih nosioca. Jer ne bi dozvolili da se radi iz Kudusa ono što se radi. Da se radi iz muslimana u cijelome svijetu ono što se radi. Jer krv i čast i svetost jednog muslimana je kao svetost svih ostalih. Kao što je to bila tajna uspjeha prvih generacija, to je isto tako tajna ili rezultat neuspjeha ovih današnjih potonjih generacija. Koje su se osvojili na to da im je najbolja vjera, a napustili su svoja djela. Pa nas je onda sve zadesilo i zadešava ovo što vidimo. Kaže uzvišeni Allah o njima: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ i prvi preteče مِنَ الْمُهَاجِرِينَ od muhađira وَالْأَنْصَارِ i ensarija njihovih pomagača. I šta će sami muhađiri bez ensarija i šta će ensarija bez muhađira? Jedno uz drugo ide. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُ بِإِحْسَانِ i oni koji su ih slijedili u dobročinstvu. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ Allah je njima zadovoljan. وَرَضُوا عَنْهُمْ i oni njim zadovoljni. Onim što im je dao od blagodati i uživanja. وَاَعَدَّ لَهُمْ i priredio im je. Prije nego što će mu doći, prije nego što će mu se vratiti, pripremio im je. Džennatin, ne jedan. Džennete. Dolazi jedna žena. Pitajući za jednog svog bližnjeg koji je dao život u borbi na Allahovom putu. Pita Allahovog Resula sallallahu alejhi ve sellem: reci mi Allahov poslanice, je li on u džennetu? Pa ću se strpiti. Ili je drugačije? Pa da radim sa sobom ono što mogu. A Resulullah sallallahu alaihi wa sallam joj odgovara: misliš li ti da je jedan džennet? Uzvišen je Allah je pripremio stotinu stepenova u džennetu za borce na Allahovom putu. Između svakog od njih je koliko mi sa zemlje gledamo u zvijezde. A tvoj koji je preselio, on je dobio najveći stepen taj. Dakle, obećao im džennete i pripremio im džennete. A u drugom kuranskom ajetu uzvišeni Allah kaže: lil fuqara'il muhađirin i siromašnim muhađirima. I to nije za njih sramota. Sramota je uzet haram. Sramota je ogriješiti se o Allahove propise. Sramota je biti kod Allaha neispravan. A biti siromašan na dunjaluku nije sramota, ali čist i pošten. A kako će i biti bogati kad su sve ostavili u ime Allaha? Nisu mogli svoje kuće ponijeti. Niti su uzeli kao Židovi koji su bili protjerani iz Medine da izvaljuju vrata i štokove i prozore svojih kuća da bi ih natovarili na deve da ih ponesu. Ništa nisu ponijeli sa sobom. Jer su jedva i sami izašli i sačuvali se od zuluma mušičkog. Lil fukara il muhađirin, siromašnim muhađirima. Alladina uhriđu min dijarihim wa emualihim. Koji su protjerani iz svojih kuća i imetaka. Jebtaguna fadlem min Allahi wa ridwanan, želeći Allahovu blagodat i njegovo zadovoljstvo. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, pomažući Allahovu vjeru i njegovog Rasula. أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ, to su iskreni. Tu se iskrenost pokazuje. Ako je jednom od nas danas teško doći u džamiju i odazvati se na ezan u najlakšim i najljepšim uslovima, kako bi se odazvao na šta veće i teže? Kako bi dao sam svoj imetak? Kako bi se žrtvovao na Allahovom putu? To su iskreni, kaže Allah. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, a oni koji su pripremili kuću i iman još prije njih, dočekali ih otvorenih ruku i otvorenih srca. Primili islam prije nego što su muhađiri došli u Medinu i otvorili im svoje kuće. Yuhibbuna man hađara ilaihim, vole one koji su im hijđru učinili. Nije im teško zbog toga. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, i ništa im nije teško što daju. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ, i druge sebi pretpostavljaju. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ, makar to njima samima bilo potrebno. I to je jedna od tajni uspjeha i ove velike pobjede koja je data Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Što je dobio pomagače, što je dobio muhađire i ensarije, koji su spomenuti kako u Kur'anu, sad rekao smo, tako i u Tevratu i u Inđilu. Tarahum ruka'an suđeden, vidiš ih kako su na ruku'u i na seđdi. Jebtaguna fadlem min Allahi wa ridwana, želeći Allahovo zadovoljstvo i blagodat. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, njihov trag od seđdi vidi se na njihovim licima, jer seđda je ta koja te čini da tvoje nurli lice bude takvo. Min athari sujud, od tragova seđde njihova lica su blistava. Zalika metaluhum fit Taurat, to je njihov primjer spomenut u Tevratu, primjer ovih ashaba. Wa metaluhum fil Injili, a njihov primjer u Injilu, ke zer'in ahrađe šat'ahu, فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ, kao primjer ploda, drveta, koje pusti svoje stablo, pa ga onda ojača i očvrsne tako da se ono uspravi. I to zadivljuje sijača. Oni koji u stvari pomažu Allahovu vjeru, i zadivljuje uzvišenog subhanahu wa ta'ala. I drago im je. Drago mu je i dragi su mu. Lijeghidha bihimul kufar, i ovo svojstvo je spomenuto, da bi njima rasrdio nevjernike. Dakle, spominju se i u Tevratu, i u Inđilu, i u Kur'anu. Inna fetahna leke fetah mubina. Mi smo ti veliku pobjedu dali. Lijeghfira leke Allahu ma taqaddama min zembike, wa ma ta'akhara, وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. U čemu se ogleda ova velika pobjeda i ova velika pomoć? لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ, da ti Allah ranije i kasnije grijehe oprosti. A već smo rekli na što se ovo odnosi. Da Allahov poslanik, kada ima mogućnost ili može da odabere dvoje, između dvoje, a on odabere ono što je manje vrijedno, a ostavi ono što je vrijednije, to se u pogledu njega smatra grijehom. I zato grijesi Allahovih poslanika su dobra djela dobrih ljudi. To bi se u našem slučaju smatralo, ili u slučaju boljih od nas, smatralo sevabima. U čemu se ogleda ova velika pobjeda? Na dva područja. Jedno je važnije od drugoga. Prvo je područje vjersko. Koja je tvoja najveća briga i najveći musibet u isto vrijeme? Najveća briga jeste ahiret. Kako ćeš položiti račun pred Allahom subhanahu wa ta'ala? Kako ćeš dati odgovor na sve ono što si radio i na sve ono što nisi radio na ovome svijetu? Kako na sve to odgovoriti? I iz toga svega čist izaći. I onda samo dva puta. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Skupina u džennet, a skupina u džehennem. Od koje ćeš ti biti? Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'. Walau kana za kurba. A onaj ko je otežan grijesima, jer će ih sve donijeti na sudnjem danu. Ako bude pozvao da mu se makar jedan grijes njega uzme ili smakne, la yuhmal minhu shay. Ništa od njega neće biti olakšano. Niti preuzeto, walau kana za kurba, makar mu taj dotični bio njegov najbliži. Neće. Ni otac sinevljovo, ni sin očevo, ni kći majčino, ni majka kćerkino, ni niko ničije. Svak će se o sebi zabaviti. I to je najveća briga. I najveći musibet koji je pred tobom. I prvo u čemu se ogleda ta pobjeda jeste Allah si oprostio ranije i kasnije grijehe. Što znači Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem daje se radosna vijest. U suratul Ahqaf kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala. Kul, reci Allahov poslaniće, ma edri, ja ne znam, ma yuf'alu bi wala bikum, šta će biti i s mene i s vas. na kijametskom danu. To je tada, kada još nije bio obaviješten o ovom kuranskom ajetu, prije nego što je objavljeno, inna fatahna leke fatahan mubina. I nije znao Resul alejhiselam. A šta reći za neke danas, koji kažu da znaju gajb, koji kažu samo vi nas slijedite, pa ćemo mi, ako imate kakvih grijeha, sve na sebe preuzeti. Oni koji kažu uhvatite se vi samo za našu hrku, pa ćemo mi vas u džennet uvesti. Allahov poslanik, bilo mu objavljeno, reci im Allahov poslanik. To jeste da se niko ne uzda, nego da radi, da se trudi, a onda iza toga dolazi da se pouzda u Allahovu milost. Šta je s onima koji su sebi danas na neki način po svojim djelima, a neki i po svom govoru, misle da su obezbijedili mjesto u džennetu? Ili onima koji kažu ti više ne treba da klanjaš, ti si dostigao, ti si došao do granice. Mi kažemo jeste, ali ne do džennetski, nego do džehennemski. Gdje su ti koji trguju vjerom i prodaju ulaznice u džennet, a neki i ključeve napravili za džennet? Samo još treba da umre i da otključa vrata. Samo koja? Zato što je tome vjerovao. I zato što nije imao pravog i ispravnog ubjeđenja. Da zna da niko od ljudi ne dijeli džennetski ključ. I niko od ljudi ne oprašta grije. I niko od ljudi ne zna gajb. To je sve Allahovo subhanahu wa ta'ala. I ovim se kaže Allahovom Resulu i donosi mu se radosna vijest, prvo u pogledu vjere. Šta znači da će neko doći pred i kod Allaha subhanahu wa ta'ala bez jednoga grijeha? Znate li šta to znači? Pored toga što to znači džennet, to znači Allahovo zadovoljstvo. To znači veliku nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A u slučaju Resula sallallahu alaihi ve sellem obavijestio nas je da mu je želja da dobije el vesile, a to je najveće i najbolje mjesto u džennetu koje ne može dobiti niko drugi do samo jedan čovjek. I on kaže, meni je želja da ja budem taj. I zato je oporučio svome ummetu da mu dovu čini, što ne čini ni jedan narod i ummet i sljedbenici bilo kojeg Allahovog poslanika osim ovoga sallallahu alejhi ve sellem. U dovi poznato koja se uči iza ezana. Neki kažu, ako ne znaš tu dovu, prouči Fatihu, prouči Inna enzelnahu, prouči nešto, ne može ništa drugo. I odmah da im odgovorim. Jer to nije to. Allahov poslanik, alejhiselatu vesselam, uči svoga ashaba, uči ga dovi, dova prije spavanja. Između ostalog kaže u njoj, amentu bi kitabi kellezi enzelt, wa bi nebiji kellezi arselt. A ovaj ashab, ponavljajući za njim, pogriješi. Pa mjesto da kaže wa bi nebijike, on kaže wa bi resulike. A kod nas, po ovome što mi vidimo, ne ima velike razlike. Ali pak ima. Pa ga Resul, ali sad se nam ispravlja. I kaže, nije wa bi resulike, već vebi ne biji kelle vjerzen. Jedna riječ. Jer ove dove su precizne. tako i ovo. Ne može ništa na umjesto ovoga sad. Dova nakon ezana. Za Resula sallallahu alaihi ve sellem da mu se dadne to najveće i najbolje mjesto u džennetu, a on takvo me obećava svoj šefaat. Doći neki koji nisu spoznali dovoljno ovu vjeru i upoznali njene propise, umjesto da tako to učine, oni kažu šefaat ja Resulallah. Šefaat nam čini Allahu poslanić. To je dova. A dova je ibadet. A ibadet može biti samo Allahu i nikome drugome. Ni poslaniku, ni meleku, ni džinu, ni čovjeku. Nikome, samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Može namaz biti kome drugome? Ne može. Tako je i dova. Na dunjaluku ti da moliš Resula alejhi selam za nešto. To se ne smije. To je strogo zabranjeno. Mogao si da si ga dočekao. Dok je bio živ da mu kažeš Allaho poslaniće, zauzmi se za mene na ahiret, to si mogao. Ali nakon njegovog preseljenja na ahiret, ne možeš se njemu obraćati, samo Allahu subhanahu wa ta'ala. A ako hoćeš njegov šefaat, uči dovu iza ezana. Ako hoćeš njegov šefaat, slijedi njegov sunnet. Budi privržen onome čemu je on bio privržen. Ako hoćeš njegov šefaat, traži ga kod Allaha uzvišenog. Allahu, ti mi podari šefaat tvoga Rasula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ovim se postiže to veliko dobro. Da ti Allah oprosti ono što je bilo i što će biti. Dakle, dolazi pred Allaha subhanahu wa ta'ala čist od bilo kakvoga grija. Allahovi poslanici su u tome uzor i primjer. Nuh alejhi selam ne spominje ništa drugo nego da je dovu učio protiv svoga naroda. I ustručava se Allaha subhanahu wa ta'ala. Adem alejhi selam spominje da je napravio ona jedan grijeh zbog koga je izveden iz dženneta. I tako dalje. Znači, u ovome slučaju nema grija. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ I da svoj ni'met, svoju blagodat tebi upotpuni. Šta znači upotpunjenje blagodati Allahove subhanahu wa ta'ala njegovom Resulu sallallahu alejhi ve sellem? Upotpunjenje jeste prije svega ova vjera. I govori o ovoj vjeri sada. O oprostu grijeha, a to je od vjere. O upotpunjenju blagodati. A koja je to blagodat Allaha subhanahu wa ta'ala u vjeri? To je ovi propisi. Kao što uzvišeni Allah na kraju sure, na početku sure El-Ma'ide kaže... U ajetu koji je objavljen na Hadžetul Veda'u. Kako ide taj ajet, sjećate se? Danas sam el jeume ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vam vašu vjeru upotpunio. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Danas sam vam vašu vjeru savršenom učinio. Ona je u osnovi savršena. Ali ne treba više ništa joj dodati. Bilo šta da se doda u vjeru, to je manjkavost. A isto tako ako se iz vjere oduzmi. I to je savršenstvo vjere. Savršenstvo je to da mu ništa ne možeš više dodati da bi bilo ljepše, niti oduzeti da bi isto tako bilo ljepše. Ili da ne bi imao neke manjkavosti. Niti ima manjkavosti, pa treba nešto oduzeti, niti ima nečega što bi dobro bilo da se doda, pa bi bilo još ljepše. nije poslučan. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي i upotpunio sam vam svoju blagodat, svoj ni'met. Ovdje kaže يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ da ti upotpuni svoj ni'met, a u sura Imajdi kaže da vama, o muslimani, to jeste savršenstvo ove vjere i njena potpunost. Svih propisa nema nikakve manjkavosti. I zaista je to najveća blagodat. Nakon ovog prije spomenutog, a to je nakon opraštanja grijeha i ulaska u džennet, jer to je cilj, to je Allahovo zadovoljstvo. Ali ovdje dok smo na dunjaluku, šta nam je najveća blagodat? Ova naša vjera koju mnogi ne znaju i ne znaju cijeniti. Jedno što je ne poznaju, a drugo što je ne znaju cijeniti. Koja je ovo blagodat? Da svaki harf iz Kur'ana koji proučiš, da znaš sigurno da je to Allah dželle šanuhu izgovorio i rekao. Da je to melek Džibril Resulu Muhammedu sallallahu alaihi wasallam dostavio. Da je on to učio u svojim namazima i mimo njih, da je tako naučio svoje ashabe, a prošlo je od tada više od 1400 godina. Pa ti čovjeku, kad kažeš iz usta u usta, sada sjedi pred tobom nešto, dok izađe od tebe i kaže drugoj osobi, budi siguran da neće to isto reći što si mu ti rekao. Ili će nešto dodat, ili će nešto oduzet. I zato, između ostalog, nije dozvoljno prenositi riječ. Jer će samo zakuhat i drugačije prenijeti nego što je rečeno. Čovjek koji iz usta ode u drugu sobu ili ode svoje kući da kaže šta je bilo, mora džabaj. Kod nekih. Neće kazati onako ko što je bilo. Možete li zamisliti kolika je ta blagodat? 1400 godina. Pa gdje su ti ljudi koji su to sve prenosili? Davno nestali. Bili i nestali. Ali ima neko ko je garantovao da će ovo ostati i ostati. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati. Koja je to blagodat? Očuvanja ove vjere, ispravnosti ovih propisa, savršenstva ovoga svega. Ne možemo se nazahvaljivati Allahu Đelešanu. A umjesto da se Allahu Subhanahu wa ta'ala zahvaljuje radom po ovim propisima. Jedno što se ne znaju u mnogome, a drugo i ono što se zna, malo se od toga radi i primjenji. I kolika je Allahova milost prema nama. Kad nas drži, a mi mu griješimo. Tebe kad dijete ne posluša, krivo ti i ružiš ga i tako dalje. A koliko ti Allaha subhanahu wa ta'ala puta ne poslušaš. I ne odazoveš mu se kad ti kaže ja ejuhalladina amen. Pozvao te tvojim imenom. Nije potrebno da te zove Salih, Mustafa, Muhammede, Alija. Pozvao te boljim imenom od toga. A to je imanom svojim te pozvao. A ti mu se ne odazivaš. Pa zar nema pravo da se ljuti na tebe? I da bude srdit. A on opet milostiv. I daje ti priliku i mogućnost da radiš i da zaradiš i da mu se vrati. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا i da te uputi pravim putem što učimo svaki dan u Fatihi. Fatiha se sastoji iz tri dijela, vi to znate, po hadizu Resula sallallahu alaihi wasallam. Iz tri dijela se Fatiha sastoji. Kad čovjek prouči Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Omidin, uzvišeni Allah mu se odaziva. I kaže, pohvalio me moj rob. Uzdiže me moj rob. slavi me moj rob. A kad kaže ijake na'budu wa ijake nesta'in, to je drugim riječima la ilaha illallah. To je srž. Kaže uzvišeni Allah, ovo je između mene i moga roba. To je ta veza, to je taj ugovor između tebe i Allaha jalla šanu. Wali abdi ma sa'al, i mom robu dajem ono što od mene traži. A šta ti tražiš nakon toga? Kažeš ihdina siratal mustaqim, uputi nas pravim putem. Putem onih kojima si dao svoje blagodati, a ne putem onih na koji se rasrdio i koji su otišli krivim putem, koji su zalutali. To je ta uputa koje ima više vrsta. U ovome slučaju uputa nije samo ukazivanje na pravi put, već učvršćenje na pravome putu. Već pomoć da ideš i ustraješ do svoga cilja. A cilj ti je Allahovo zadovoljstvo. To je u ovome slučaju uputa pravim putem. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطَ مُسْتَقِيمًا, i zove se pravim putem zato što nema na njemu krivudanja. Lahak put, jednostavan, pravac. Kažu, kako ćeš doći do tog i tog mjesta? Kaže, samo pravo. Nikud nemoj skretati, doćeš gdje tražiš. E tako je ovdje u ovoj vjeri. Sirat, put, pravac. Nema nigdje skretanje. Skretanje to je griješenje. I ako zgriješiš, vraćaj se. I onda ponovo idi pravim putem. A zgriješiš, pa onda probaš da se opravdaš i kažeš, pa dobro, a i drugi tako rade. To što se pravdaš je gore nego sam grijeh. Jer će te to dalje odvesti onda. Nećeš se vratiti pravom. To je vjerska blagodat. U čemu se ogleda fetha mubin. Otvorena pobjeda. I druga strana ove pobjede jeste وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, i Allah će te pomoći snažnom pomoću. To jeste osvajanje Mekke, to je oslobađanje Mekke, rješavanje Kabe od kumira, od idola i kipova koji se obožavali. Zatim širenje Islama od istoka do zapada i velika blagodat koju je Allah dao da se ova vjera proširi među narodima, pa da i do nas na ovim prostorima i područjima dođe. A šta smo mi učinili u ovoj blagodati? Wallahi je to samo čista Allahova blagodat. Došla nam gotova. Nismo mi išli negdje preko brda i planina da tražimo uputu i raspitivali se o tome godinama i godinama. Pa onda nakon lutanja nekog dalekog tek počeli spoznavati se. Allah dao istinu, dao uputu i uputio pravim putem. Otvorio ljudska srca ovoj vjeri. Dakle, dvije vrste pomoći. Prvo vjerska, a nakon te vjerske i ona druga lahko dolazi. Danas se mnogi pitaju kad će kud doći u muslimanske ruke. Doći će sigurno i ne ima šube. Samo Kudus čeka prave, iskrene mu'mine. A to je nesumnjivo i vrlo je lako, ne samo Kudus, nego sve ostalo osloboditi i osvojiti. Kome je pravo, kome je krivo. Razumi ko razumi, a ne razumi ko nije razumio. Vrlo lako. Ko što danas nekima izgleda nemoguće. I misle da je nemoguće da će ikad muslimani osloboditi Kudus. Ovakvi kakvi smo, nije prilike. Drugačiji, bez sumnje i bez ikakve šube, inša Allah, kao što je Allah dao primjerom preko tih ashaba. Ne možemo biti kao oni, to je činjenica. Ali, plemenitost je oponašat plemenite. porediti se sa njim, oponašati ih u tome dobro, pa će Allah pomoć svoju dati. Dakle, kad se naša vjerska pitanja, islam kad se kod nas muslimana uspostavi onako kako treba i onakav kakav on jeste, onda bez šubhe lako će sve biti. Više ti neće trebati viza da odeš na hač i na umru. Više ti neće trebati na kraju dunjaluka, ako ima neki musliman, pravom šehadeta la ilaha illallah, da mu pomogneš i da ga ozijaretiš i da zajednički radite za napredak ove vjere. I zato ono što je bilo rješenjem i rezultatom prvim generacijama i uspjehom njihovim, bit će i onim kasnijim nesumnjivo, jer je uzvišeni Allah to garantovao, jer je istorijom i tim prvim generacijama to potvrdio. Molim uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne na pravom putu sirata mustaqima, da nas učvrsti na putu njegovog zadovoljstva, da nam se smiluje i da nas učini čvrstim iskrenim mu'minima sa kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما